Lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc, ofo. Lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc, ofo. Că am avut un pui pe lume și a plecat de lângă mine, ofo. Acum de la șafea, numai în brațe la sine, măi mă. C-am avut un pui pe lume și-a plecat de lângă mine, ofo. Acum de la șavea, nu m-am brațe la sine, măi mă. Cine zice nica vine, are un galben de la mine, ofo. Cine zice nica vine, are un galben de la mine, măi mă. Cine zice că a venit, îi dau salba de la ghid, ofo. Îi dau salba de la ghid, inelul din teștul mic, ofo. Cine zice că a venit, îi dau salba de la ghid, ofo. Îi dau salba de la ghid, inelul din teștul mic, ofo. Să mi-l aduci, ofo. Du-te, neicuță de munți, până-i ca să mi-l aduci, ofo. Să-l aduci pe neicuța și-o trăi alăturea, ofo. Să-l aduci pe neicuța să trăim alăturea, măi mă. Du-te, neicuță de munți, până-i ca să mi-l aduci, ofo. Să-l aduci pe neicuță și-o trăi alăturea, ofo. Thank you.